Eu te-am ales, te-am ales, stau cu tine din interes. Nu vreau iubire, nu, nu, nu vreau să-mi pierd sufletul. Play AJ și Florin Pește dedic această melodie pentru bărbații care știu să fraierească femeile și nu le iubesc. Opa! Să-mi pierd sufletul. Eu te-am.